czy 10 lat ten Teatr Żabiu zrobił jedną premierę. Stąd jakby to jakieś takie krakowskie awantury odebrać Teatr Ewy Demarczyk, dlatego to potem wpadło w prywatne ręce, w odzyskiwanie mienia przez żydowskich właścicieli. No to taka dość zawirowana historia, jedna z wielu krakowskich historii tego miejsca. A co tam teraz się dzieje? Bo już wyprowadziliście się. My przeprowadziliśmy się 3 lata temu, już prawie 4 na Krakowską 41, a w tej chwili na Gazowej jest oczywiście klub Janusza Marchwińskiego, a na dole nowa grupa teatralna, łącząca wiele grup teatralnych. Nazywają się w tej chwili Supernowa? Supernowa. Czyli i robią naprawdę... Rdzeń pozostał, bo nowy. Tak. No takie czasy, że nowe robi turbo spektakle, a stara scena nowa się nazywa Supernowa. No tak to się w Krakowie bawimy właśnie. I przeprowadziliście się na ulicę Krakowską? Krakowską. No to tak? Jakieś ile? 200 metrów się przeprowadziliśmy. Czyli to nadal Kazimierz? Tak. To nadal Kazimierz, takie centrum Kazimierza, Krakowska 41, przy budynku Muzeum Etnograficznego. Naprawdę super lokalizacja. Jak długo? Zobaczymy. Zresztą dodam, że historia budynku też jest, no myślę, bardzo ciekawa, bo budynek został zbudowany przez Gminę Wyznaniową Żydowską z przeznaczeniem na działalność kulturalną właśnie. Aha. Jeśli, Piotrze, poprawnie, jeśli coś mylę, ale zdaje się, że tam miało się mieścić Centrum Kulturalne Młodzieży, tak dobrze pamiętam? Tak, Centrum Kulturalne Młodzieży, miał się mieścić sala starszych, biblioteka, pijalnia piwa. To, co jest ciekawe, to, że w zasadzie od momentu, kiedy ten budynek powstał, i oczywiście przestrzeń, którą my zajmujemy, była przez projektantów pomyślana jako przestrzeń teatralna. Natomiast tak naprawdę przez 100 lat istnienia tego budynku nigdy nie spełniał tej swojej pierwszej, pierwotnej funkcji. No i udało nam się jakiś kawałek historii też tą przeprowadzką dopełnić. Bo tam, gdzie miała być czytelnia, jest księgarnio-kawiarnia. Tam, gdzie miała być pijalnia, jest to, co miało być. Tam, gdzie miał być teatr, jest teatr. Jeżeli państwo... Czyli pijalnia. Jeżeli państwo mają szansę zajrzeć na naszą stronę internetową, to tam jest zdjęcie. Jest zdjęcie właśnie tego budynku przy Krakowskiej. To nie jest Gazowa, to jest przy Krakowskiej. Z tym, że to jest jeszcze ruina. Tak więc w zabawny sposób zareklamowaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, prezentując budynek, w którym mieści się obecnie teatr, ale już po generalnym remoncie. A już w samym artykule znajdują się słynne schody ślimakowe. No także bardzo proszę, państwo zajrzeli, jeżeli państwo w ogóle nas słuchają. Moi koledzy prawie wszyscy sprawdzają listę obecności w takich dłuższych programach. No ja nie sprawdzam, bo zazwyczaj mam wrażenie nieobecności tych, którzy są po drugiej stronie. No ale potem się dowiaduję, że no my słuchamy, nie piszemy. No co? No, dlaczego mamy pisać? To jest radio, to słuchamy. Ale napisała do nas pani Ola, która wzruszyła się moją rozpaczą, że chyba jednak nikt nie słucha. Tak więc serdecznie pozdrawiamy panią Olę, która dała dowód na to, że jednak przynajmniej jedna osoba z nami jest. No to pozdrawiamy co? Panią Olę i zapraszamy do Teatru Nowego w Krakowie, Proxima. Bardzo serdecznie. I teraz, tak to określmy, za muzyczny przerywnik, który jest dosyć długi, zaczniemy opowieść o tym sezonie, który składa się wszak nie tylko z Wiedźmina. Więc teraz poproszę Tomka, bo skoro powiedziałam dosyć długi, to domyśla się, że to jest właśnie utwór przez ciebie, Tomku, wybrany. Czy możesz zapowiedzieć, zabawić się w jak to się nazywa, prezentera muzycznego trójki? prezentera muzycznego Trójki Baszko, zawsze z przyjemnością. Tak, bardzo się cieszę, że to jest, wydaje mi się, nie mam oczywiście pewności, ale wydaje mi się, że to jest chyba polska premiera tego utworu. Nie sądzę, żeby on kiedykolwiek był publicznie wykonywany w jakichkolwiek mediach, bo jest to fragment, jest to utwór muzyczny skomponowany do spektaklu Alain Platela, takiego mojego ukochanego artysty, twórcy teatralnego, choreografa, reżysera, założyciela zespołu Le Belle C'est de la B. I jest to fragment z przedstawienia Coup Fatal, czyli takiego przedstawienia, w którym Alain Platel współpracował z tancerzami i muzykami kongijskimi. To są zresztą artyści, którzy bardzo mocno wpływają w ostatnich latach na twórczość Platela. A wybrałem ten fragment z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że naprawdę uważam, że Alain Platel jest jednym z najwybitniejszych, najwspanialszych twórców współczesnego teatru. Zresztą był głównym bohaterem ostatniej edycji Festiwalu Dialog Wrocław. Przywiózł wtedy do Wrocławia dwa przedstawienia, Ona wo Marsz i Nicht Schlafen. Fragment, który za chwilę Państwo, utwór, który za chwilę Państwo usłyszycie, to jeszcze inne przedstawienie Alaina Coup Fatal, a fragment, ten utwór i nawiązanie do twórczości Alain Platela łączy się też z tym, że Alain Platel niebawem pojawi się w Krakowie. Nie w Teatrze Nowym, niestety, ale pojawi się w programie, jego przedstawienie Requiem Purel pojawi się w programie festiwalu Materia Prima. To naprawdę wspaniały festiwal, który się odbywał w Krakowie w lutym, z bardzo dobrym programem i naprawdę, jeśli tylko ktoś z Państwa jest wtedy w Krakowie, to naprawdę bardzo serdecznie polecam, bo to jest naprawdę niezwykła okazja zetknąć się z takim teatrem, który zostaje już na zawsze. Przedstawienie, które Alain przywozi do Krakowa, to jedno z najwspanialszych, najbardziej wstrząsających, najmocniejszych przeżyć teatralnych, jakie miałem okazję doświadczyć. Tak, no tu przy okazji Tomek też wspomniał swoją długą historię, przygodę, ciężką pracę na Festiwalu Dialog, który właśnie w ostatnich dniach rozstał się z Tomkiem. Myślę, że dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. Spotkamy się przy takiej innej okazji, żeby powspominać dialogi, którym no, kawałek, że tak powiem, patetycznie swojego życia zawodowego ofiarowałeś, a żeby było troszkę zabawniej, to taki oto właśnie przyszedł sygnał od Państwa, co może było słychać. Co za insynuacje, jak nie słucha, kiedy słucha. No pięknie, no serdecznie pozdrawiamy, domyślam się, że to jest kraina, którą sobie wybrałam, upatrzyłam i polubiłam, czyli Kaszuby. No a teraz słuchamy, ale jeżeli pozwolisz, Tomku, to tylko połowy utworu posłuchamy, bo on trwa prawie 9 minut, a my mamy tu jeszcze sporo pracy tej nocy. Proszę. Calumba di bayante, mo we down. byle pokój bram. Muzyka od Tomka Kirieńczuka, dyrektora artystycznego Teatru Nowego w Krakowie. Będzie i od dyrektora naczelnego, pana Piotra Siekluckiego. Obaj panowie są w studiu Radia Kraków. A przyszedł e-mail. Nikifor z Beskidu Niskiego zawsze słucha, mimo iż do teatru ma daleko. Właśnie, czy zawsze tematem musi być scena? Ślę serdeczności dla ekipy. Musi być. Bo to nade wszystko jest teatralna audycja Trójka pod Księżycem co 2 tygodnie. Chociaż, drogi panie Nikiforze, za 2 tygodnie będzie o karkonoszach. Jeżeli to pana usatysfakcjonuje, nie o teatrze. Dobrze. Tymczasem pokażmy proszę, jak tworzą panowie repertuar. Na przykład, jaka premiera poprzedzała Wiedźmina? Czy były to kobiety, które objaśniają mi świat? Tak, wiesz, to też jest zabawne, w jakimś sensie jest to zabawne. Rzeczywiście zaczęliśmy ten rok od premiery Kobiety objaśniają mi świat i to jest przedstawienie, które zostało stworzone przez zespół wyłącznie kobiecy. Mhm. Też tak się nam to pięknie ułożyło, choć no, nie będę udawał, że to planowaliśmy, bo też jakby w historii Teatru Nowego Proxima w Krakowie, a wcześniej Teatru Nowego jeszcze bez Proxima, wiele rzeczy się zdarzało trochę przy okazji, bo będąc teatrem niezależnym, prowadzonym, funkcjonującym jako organizacja pozarządowa też, no trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie zawsze wszystko możemy zaplanować, ale premiera tego przedstawienia odbyła się w stulecie pierwszych wolnych wyborów, w których mogły uczestniczyć Polki. Więc to też było dla nas jakieś takie znaczące wydarzenie i bardzo byliśmy dumni. Ja na pewno byłem bardzo dumny z tego, że mogliśmy przy okazji premiery też przypomnieć imiona i nazwiska pierwszych 8 polskich parlamentarzystek. I to jakieś było dla nas wszystkich znaczące. No ale po tym, jak kobiety objaśniły nam świat w zespole kobiecym, wszedł czas na Super Polaków, Turbo Lechitów, a to z kolei jest produkcja tworzona wyłącznie przez panów. Mm-hmm. Przez panów i to jest taka rzeczywiście produkcja, że tutaj kobiety o kobietach, a nagle my rozprawiamy się z wielką polityką, z historią. No i pytanie, czy w tej wielkiej polityce nie ma miejsca na kobiety? No wiesz, bądź ostrożny, to taki chichot, bądź ostrożny, bo wiesz, że tutaj żarty żartami, ale w tych kwestiach to ja jednak jestem dosyć pryncypialny. Dlatego mówię, że to taki chichot układania repertuaru, ale powiedzmy sobie szczerze, zupełnie przypadkowego, że tam kobiety o kobietach, a tutaj faceci, mężczyźni o poważnych sprawach, można powiedzieć, o polityce, tożsamości narodowej, historii. Ja bym powiedział, że kobiety o polityce też i właściwie o takim świecie, w którym ten podmiot męski może już nie jest wcale taki interesujący i nie jest wcale taki potrzebny, jakby nam się wydawało. A mężczyźni z kolei bardziej tak jak dzieciaki, o takich jakichś rojeniach swoich, o jakichś po prostu o jakichś tam lechistanach, o jakichś tam po prostu dziwnych tworach, które nie istnieją i nie będą istnieć, bo ja od wielu lat powtarzam, że cała nadzieja w kobietach. Zresztą to jest parafraza, tytuł ten jest parafrazą tytułu, który brzmią wręcz przeciwnie. Mężczyźni objaśniają mi świat, prawda? No tak, książka Rebeki Solnit też jest... Przepraszam. Proszę, mów. Książka Rebeki Solnit też jest oczywiście jakimś punktem odniesienia dla Iwony Kępy, ale to w zasadzie od początku był... Tak, Iwona Kępa to jest jej druga produkcja w Teatrze Nowym. Iwona, to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu? Ja już w tych datach się mylę. Iwona pierwszy spektakl, który u nas zrobiła Murzyni we Florencji na podstawie tekstu Wedrany Rudan. I zaraz po tej premierze rozmawialiśmy i ona powiedziała, że ona takiej się marzy, właściwie taki trochę manifest feministyczny, kobiecy, no i że szuka miejsca. No więc powiedzieliśmy, że no to oczywiście jak manifest, jak feministyczny, kobiecy, jakikolwiek, to my jesteśmy bardzo chętni. Ale zaczął się w tej książce mówić, bo przerwałam ci wtrętem na temat pani Iwony Kępy, że mężczyźni, tak? Tak, i wiesz, no, Rebeka Solnit opowiadała o swojej książce i to trochę gdzieś się przejawia w myśleniu Iwony, że jakby pomysł na tę książkę powstał trochę w odniesieniu do takich sytuacji niby nieznaczących, w których tak naprawdę ujawniają się relacje władzy. I Iwona trochę też jakby tą opowieść o relacjach władzy przewraca, tak? To znaczy rzeczywiście zaprasza na scenie mamy 5 aktorek w różnym wieku, od bardzo młodych, takich jak Aga Szczegielniak, czy Martyna Krzysztofik, po aktorki dojrzalsze, jak wspaniała i fenomenalna Anna Tomaszewska, która naprawdę no, w scenie, w której wciela się w Teresę Orlowski, to naprawdę jest po prostu scena niesamowita, świetnie napisana, świetnie zagrana. I trochę to jest taka opowieść o tym, co kobiety wkurza, a może o tym, na co chciałby zwrócić uwagę, a może o tym, o czym zazwyczaj publicznie się nie mówi, bo bardzo łatwo jest te tematy ubrać właściwie w taki pejoratywnie rozumiany i tak przez mężczyzn kwalifikowany kobiecy dyskurs. I myślę, że to, co jest dużą wartością tego przedstawienia, to właściwie to, że ono trochę tak jakby na różnych granicach się umieszcza i to mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo w nim istotne. Powiedzmy jeszcze, że pani Iwona Kępa zaprosiła do Murzynów we Florencji, czyli tej wcześniejszej swojej premiery w Teatrze Nowym, także aktorów Narodowego Starego Teatru. Powiedziałam także, czyli no, mamy znów link do Wiedźmina, tak? Tak, oczywiście, czyli do Julka Chrząstowskiego. Ale oprócz Julka zaprosiła naprawdę wspaniałych aktorów, jak wspomniano wcześniej, Anię Tomaszewską czy Elę Karkoszkę. Jacek Romanowski też jest. Jacek Romanowski. To, co piękne jest w tej takiej naszej przygodzie, że kiedy Iwonie Kępie odebrano MOS. Czyli Małopolski taką, Ogród Sztuki. Tak, taką przybudówkę Teatru Słowackiego. No taką szlachetną przybudówkę. To tak, taką szlachetną, no tak, oczywiście. To tak, no stwierdziliśmy, że już nie ma miejsca dla Iwony w Krakowie, no to zaprosimy Iwonę do współpracy. Po tej pierwszej premierze, po Murzynach we Florencji, Iwona powiedziała, że to jest rzeczywiście teatr wolności i że ona nie wyobraża sobie już w Krakowie gdzie indziej pracować niż w naszym teatrze. W teatrze, gdzie może wyrażać swoje opinie, w teatrze, gdzie nie ma jakiejś takiej czapy dyrektorskiej, że ktoś odbiera spektakl, że komuś dyrektorowi coś podoba albo nie podoba, tylko jesteśmy na równi partnerami. I to tak strasznie mi schlebiało, że Iwona mówiła, że to jest w zasadzie w tej chwili jedyny taki teatr wolności, absolutnej wolności w Krakowie. I zrobiła drugi spektakl, który naprawdę cieszy się gigantycznym zainteresowaniem widzów. Reakcje są naprawdę wspaniałe. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że ten spektakl jest lepszy niż Murzyni, choć oczywiście to jest inna materia, dlatego zapraszam na nowy spektakl Tak, Iwony Kępy, Kobiety objaśniają mi świat. Jest to naprawdę fenomenalny spektakl z fenomenalną energią aktorek, młodych, starszych, ale wspaniałych. Także naprawdę ten spektakl warto jest zobaczyć. Dodam jeszcze, że scenariusz do tego spektaklu też powstawał w dużym stopniu w trakcie prób. Jest też pisany nie tylko przez Iwonę i Ankę Bas, z którą Iwona współpracowała przy tworzeniu scenariusza, ale też przez aktorki, więc myślę, że to bardzo mocno też w tym przedstawieniu się czuje. A na scenie są też dwie wspaniałe... Piotr mnie rozśmiesza, ponieważ się przejęzyczyłem, a to już jest taka godzina, że niby przejęzyczyć się można, ale... Czy za 10:30 to z piątku na... Przepraszam bardzo, z czwartku na piątek to nie jest piękna godzina i piękny czas. Ja tylko, skoro już jesteśmy w takiej sytuacji, to myślę, że to jest być może paszko, jeśli pozwolisz. Pierwsza 21:07 to być może jest też godzina wyznań, a rzeczywiście z Piotrem znamy się tyle lat i pracujemy razem i się przyjaźnimy. Chciałeś coś wyznać panu Piotrowi teraz? Nie, Piotrowi, ale może państwu, że tyle lat się znamy i przyjaźnimy i pracujemy ze sobą, co oczywiście ma wielkie plusy, bo dzięki temu bardzo szybko różne rzeczy jesteśmy w stanie między sobą dogadać, ale ma to też niestety ogromne minusy w sytuacjach publicznych, bo jak się kogoś doskonale zna, to nawet jak ja teraz na niego nie patrzę, to ja już kątem oka po prostu widzę to trzęsące się ramię i wiem, co tam się dzieje i absolutnie od razu też zaczynam się śmiać, więc no nie będziemy ukrywać, że w naszej dyrektorskiej karierze zdarzyło nam się odbyć spotkania bardzo poważne, które wyglądały bardzo niepoważnie właśnie przez to, że ta przyjaźń czasami przekracza, że tak powiem... Jest wesoło i musi być wesoło. Jest wesoło, musi być wesoło. Ale jest też merytorycznie. A ja tak tylko... Bo niekiedy obawiam się, że za bardzo kodujemy. Pani Iwona Kępa to jest pani reżyser, która... Bo powiedział chyba pan Piotr, że kiedy utraciła MOS, czyli Małopolski Ogród Sztuki, takie piękne miejsce kulturalne w Krakowie. Otóż, kiedy to było? Do 2016 roku przez 4 lata była kierownikiem artystycznym MOS-u, czyli Małopolskiego Ogrodu Sztuki, zaproszona przez dyrektora Teatru Słowackiego Krzysztofa Orzechowskiego właśnie do poprowadzenia tej takiej przybudówki, no nie wiem jak to nazwać rzeczywiście, Teatru Słowackiego. No, to były takie czasy pionierskie i sporo dobrego zrobiła dla MOS-u. Ale to był tylko przypis, bo może nie wszyscy państwo orientują się w tej sytuacji, w tym pejzażu ruchów, tak, w łonie krakowskich i małopolskich teatrów, no bo tu chodzi też o ten okręg małopolski. Dobrze, to teraz... Tak, słyszę. Jeśli o Iwonę Kępę chodzi, to też jeżeli ktoś z państwa na przykład w Warszawie, to Iwona Kępa niedawno zrobiła w Teatrze Dramatycznym spektakl Miłość do ostatniego wejrzenia, również na podstawie tekstu Wedrany Ruda. Nie widziałem spektaklu jeszcze, ale bardzo dużo dobrego o nim słyszałem. Też z Iwoną Kępą łączy nas wielka miłość do Wedrany Rudan, wspaniałej chorwackiej pisarki, bardzo ostrej, bardzo radykalnej, która naprawdę, myślę, że ma niesamowite oko do obserwowania tego, co się dzieje na świecie. Jest szalenie krytyczna do własnego kraju, do takiej właściwie bardzo maczystycznej społeczności chorwackiej. I myślę, że w tym sensie też bardzo dobrze i między innymi dlatego bardzo dobrze odnajduje się, czy też można ją czytać w Polsce i w literaturze, ale też w teatrze, bo też przecież parę lat temu, może już paręnaście, Krystyna Janda zrobiła Ucho, gardło, nóż, również na podstawie powieści Wedrany Rudan. Myślę, że to był jeden z najlepszych przedstawień wyreżyserowanych przez Krystynę Jandę. Tak, no to tyle przypisów. Teraz pieśń zaproponowana przez pana Piotra Siekluckiego. Dodajmy z naszego trójkowego polskiego topu wszechczasów. podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom, mur podzielony, podzielone. Dziewiąte miejsce w polskim topie wszechczasów z 2 maja 2018 roku. Gratulujemy panie dyrektorze wyboru. Do wyboru pana Piotra Siekluckiego, Rachia Kultu. Uwielbiam tę piosenkę, ale oczywiście uwielbiam całą twórczość Kazika jego zespołu. I Kultu. Mhm. I jego zespołu, tak, oczywiście. Dlatego, że jest taki antysystemowy, że nigdy nie zgadza się na to, co... nigdy nie zasypia. Co mu proponują, nigdy nie zasypia i to jest w nim wspaniałe. Obok Piotra Siekluckiego zasiadł już ponad 1,5 godziny temu Tomasz Kireńczuk. No i teraz, tak, omawiamy sezon 2018-2019 w Teatrze Nowym w Krakowie, ale powiedzmy szerzej, teraz pójdziemy szerzej, czy pójdziemy dalej, o tak. Mianowicie zagłębimy się w drugą, jak sądzę, połowę roku 2019, czyli już w kolejny sezon. Tak sądzę, prowadzą panowie rozmowy z reżyserami, których nazwiska bardzo gorące są. Zacznijmy od kobiety z talentem trójki w kategorii teatr, panią Ewelina Marciniak. Tak, to proszę rozwinąć ten wątek. Później porozmawiamy o panu. Tak, bardzo się cieszymy, że Ewelina przyjęła zaproszenie od nas i na koniec roku, na grudzień, jeśli dobrze pamiętam, przygotuje premierę w naszym teatrze. Myślę, że to też jest bardzo ważne i to też jest bardzo taki ciekawy w sumie wątek, jeśli byśmy sobie popatrzyli na twórczość różnych artystów, którzy nas interesują, że jakby patrząc na warunki, które mamy w teatrze, nie mamy ani bardzo dużej sceny, ani dużej widowni, ani dużych możliwości produkcyjnych, ale myślę, że też i to, jak sądzę, jest jeden z tych elementów, który Ewelinę przekonał, to właśnie możliwość popracowania trochę bardziej laboratoryjnie, trochę bardziej eksperymentalnie w małej przestrzeni, ale też z taką absolutną wolnością. To znaczy my zaprosiliśmy Ewelinę, bo bardzo wierzymy w to, co robi, bardzo cenimy jej pracę, jej teatr, jej przedstawienia i po prostu chcieliśmy, żeby z nami pracowała właśnie dlatego, że uważamy ją za wspaniałą artystkę, dlatego w zasadzie pytanie o to, co to będzie i co Ewelina chciałaby zrobić, to było pytanie otwarte do niej i tutaj decyzja absolutnie należy do niej i myślę, że to rzeczywiście ją przekonało do tego, żeby do tego Krakowa wrócić, bo przecież Ewelina studiowała w Krakowie, nigdy nie zrobiła w Krakowie, jeśli się nie mylę, Piotrze, chyba nigdy nie zrobiła w Krakowie przedstawienia, więc możemy powiedzieć, że taki krakowski debiut będzie dla Eweliny. No to czekamy, I tym zakończymy. To będzie nasza ostatnia premiera, a dodam, że tych premier Baszko, i myślę, że to nawet ciebie zaskoczy, ile premier w tym roku szykujemy, bo razem z premierą, która już się odbyła i z premierą, która się odbędzie dzisiaj, planujemy, Piotrze? 12 jeszcze. Jeszcze 12. Nie, do końca roku. To no też nam się wydaje, też, że to jest niemożliwe. Też Tomaszowi, czyli dyrektorowi programowemu, mówiłem, że to jest niemożliwe, no ale tak stwierdziliśmy. A ja że... powiedziałem, sprawdźmy. No to oczywiście sprawdzimy. A ja mogę zapytać tak nieelegancko. Kto was finansuje? No to jest dobre pytanie, tak. Oczywiście no my jako stowarzyszenie Teatru Nowy działamy w ramach wszystkich konkursów. Konkurs to jest konkurs miasta, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I jakoś nam się udaje w tych konkursach rzeczywiście coś uskrobać, tak żeby i opłacić gigantyczny czynsz, który mamy w naszym kamienicy budynku. Kamienicy takiej, tak? W centrum w tej Kazimierza. Takiej, tak. A płacimy, w zasadzie to trzeba powiedzieć, płacimy nie jak instytucja kulturalna, ale jak bank. No więc ten czynsz jest naprawdę duży. Ale jakoś nam się udaje, oczywiście, no tutaj trzeba wspomnieć, bo też nie podjęlibyśmy takiej decyzji o przeprowadzce się z Gazowej na Krakowską 41, gdybyśmy nie poznaliśmy wspaniałego, kolejnego człowieka na naszej drodze, czyli Janusza Kadeli, prezesa Proximy Service. Stąd Teatr Nowy Proxima, który naprawdę dość mocno nam pomaga, między innymi w czynszu i finansuje wielorakie nasze fantazje i projekty. Jedną z takich fantazji było to, że jak powiedziałem prezesowi, mówię, panie prezesie, kurczę, Jan Klata już nie będzie dyrektorem Narodowego Teatru. I tu, tak, tak, i to jest nie zapędzać, nie zapędzać się, bo już musimy kolejny suspens, że tak powiem, przeprowadzić. A ja na własne życzenie otrzymałam lokowany produkt i teraz mogę się schować pod stół, bo nie wiem, co z tym uczynić. No ale jednak chyba należało zadać to pytanie, jeżeli to nie jest instytucja narodowa, nie jest to instytucja miejska, nie jest to instytucja Urzędu Marszałkowskiego, to chyba wypada zadać pytanie, skąd środki na jej utrzymanie oraz działalność artystyczną, prawda? Ja myślę, że to jest, Baszko, bardzo ważne pytanie, dlatego że rzeczywiście my jako organizacja pozarządowa i też dysponując, oczywiście jakby w skali organizacji pozarządowych budżet, którym my dysponujemy, który zbieramy tak naprawdę właśnie w różnych konkursach, w koprodukcjach, we współpracy z różnymi partnerami, to oczywiście no pewnie w jakiejś skali porównawczej to nie są małe środki, ale jednak to są małe środki w porównaniu do instytucji. U nas nie ma ludzi na etatach, nie mamy zespołu artystycznego, sami przecież też nie jesteśmy na etatach, więc w zasadzie wszystko to co nam się udaje uzyskać w konkursach, staramy się przeznaczać na naszą działalność artystyczną, społeczną, edukacyjną, bo to też jest bardzo ważne, że jakby zajmujemy się nie tylko produkcją i eksploatacją przedstawień, ale też robimy bardzo wiele działań właściwie o charakterze społecznym i edukacyjnym, ale też to, co jest bardzo ważne, to to, że mamy wielu partnerów i wiele instytucji, które nas wspierają. Piotrek wspomniał oczywiście o Januszu Kadeli, który rzeczywiście poza tym, że nas wspiera finansowo, to też nas tak po ludzku po prostu wspiera dzisiaj na przykład. Był na trzeciej próbie wczoraj. Generalnej, więc naprawdę wczoraj, tak, oczywiście masz rację. Był wczoraj u nas na próbie generalnej i to też jest jakby jakiś taki element rodzinny w tym naszym teatrze, że jednak jakoś tak się staramy wszyscy razem trzymać. Czasami jesteśmy ze sobą więcej razem, czasami mniej, no bo też wiadomo, że w różne rzeczy się angażujemy w międzyczasie, ale naprawdę jakby staramy się być razem i tego miejsca pilnować. Współpracujemy też z instytucjami takimi jak Goethe Instytut na przykład. W tym roku też przygotowujemy koprodukcję polsko-niemiecką z zespołem Kane Collective, z którym już w poprzednich latach pracowaliśmy. Korzystamy też przy tej okazji ze środków zagranicznych. Czyli po prostu u nas praca wygląda w ten sposób, że sobie tak właśnie siedzimy, rozmawiamy, wymyślamy, co by nam się marzyło. Potem sprawdzamy, co jest możliwe. Zresztą pięknie nazwałaś naszą dzisiejszą audycję. A jednak można, tak dobrze pamiętam? Dokładnie. A jednak można. I właściwie powiem szczerze, że w tym tytule trochę, nawet nie trochę, ale bardzo złapałaś ducha tego miejsca, bo trochę właściwie to jest opowieść o Teatrze Nowym, że jednak można. Nie wszystko, bo wiele rzeczy nam się nie udało, z wielu rzeczy zrezygnowaliśmy. O wielu planach nawet zapomnieliśmy i czasami jak rozmawiamy o czymś innym, to sobie przypominamy, że 7 lat wymyśliliśmy coś takiego, może warto byłoby do tego wrócić. Ale trochę tak to wygląda, że siedzimy, rozmawiamy, szukamy, inspirujemy się różnego rodzaju spotkaniami, doświadczeniami ważnymi, mniej ważnymi i na tej bazie budujemy program, a potem sprawdzamy, co jesteśmy w stanie zrealizować. I szukamy pieniędzy. Jak znajdujemy pieniądze, to robimy, a jak nie znajdujemy, odkładamy na półkę i czasami do niej sięgamy i do pewnych projektów wracamy. O wszystkich 12 premierach tego roku nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale oto co gość specjalny magazynu bardzo kulturalnego z ubiegłej niedzieli, Marcin Czarnik, to jest taki aktor, powiedział o... Jeszcze nic nie jest na papierze, ale jesteśmy posłowie z Janem i z właśnie dyrektorem Teatru Nowego w Krakowie. Ja i koleżanki i kolega, z którymi przed rokiem jeszcze byłem w Teatrze Starym. Będziemy realizować spektakl najprawdopodobniej na przełomie sierpnia i września w Krakowie. Będzie to spektakl na podstawie książki właściwie socjologicznej. Trudno mi nawet nazwać, no nie jest to powieść na pewno, jest to po prostu historia długu. Taki jest tytuł. Dług 10 tysięcy lat historii. Pan o nazwisku Graeber, który poświęcił mnóstwo czasu, bo książka jest dosyć gruba, na to, żeby opisać ten fakt pewnego rodzaju poczucia obowiązku wobec nie tylko banków, tak jak w moim wypadku, ale rodziców, religii, Boga i tak dalej. Jest to bardzo ciekawa książka wydana przez Krytykę Polityczną. Myślę, że zainteresowani przed pójściem do teatru na pewno zapoznają się z nią. No i myślę, że znając Jana Klatę, będzie to propozycja bardzo atrakcyjna i mówiąca też o tym, w jakim świecie żyjemy. Nie tylko tutaj w Polsce, ale w ogóle w XXI wieku. Ale też jakim żyliśmy w XIX, i XVIII, i XVII, i XVI. Niewiele się zmienia. Zawsze mamy wobec kogoś dług. Marcin Czarnik w magazynie bardzo kulturalnym 3 lutego. I tylko tyle ujawnił aktor kuszony przeze mnie, by powiedział nam, czy ma plany związane z reżyserem, który na niego przed laty postawił, czyli z Janem Klatą, proszę panów. No tutaj Marcin powiedział oczywiście, że jesteśmy posłowie, ale jeszcze nic na papierze. U nas w zasadzie jak posłowie, to jak na papierze. Więc tak już w zasadzie jesteśmy dogadani. I rzeczywiście no tutaj z pomocą przyszedł nasz prezes, czyli Proxima, Janusz Kadela, który powiedział, że oczywiście chętnie taką premierę sfinansuje. I zaprosiliśmy wtedy Janka Klatę. Spotkaliśmy się w we trójkę u prezesa w gabinecie. Nawet zdradzę, że niepijący Jan Klata wychylił, wychylił takie małe, dobre whisky z prezesem. Ustaliliśmy termin wrzesień, przygotowujemy premierę. Dla nas to jest oczywiście wielki zaszczyt, ale też wielkie wyzwanie. Bo no jak to Tomasz wspomniał, jesteśmy małą organizacją pozarządową, to nie jest teatr na miarę techniki Teatru Narodowego, ale myślę, że tutaj znajdziemy wspólny język. Na razie jest dobrze i miejmy nadzieję, że do tego września wszystko nam się uda dopiąć i premiera Janka Klaty w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie odbędzie się tak, jak zaplanowaliśmy. Coś niesamowitego, bo tak słuchając panów, uznałam, że panowie są w jakimś stopniu też taką siostrą przytulanką, bo tu przytulą Iwonę Kępę, tu przytulą aktorów, bo przecież w Murzyni we Florencji i grający w nich aktorzy, to byli aktorzy, którzy przeżywali właśnie trudne chwile w Narodowym Starym Teatrze. Teraz Jan Klata, który no z bólem odchodził z tego teatru. No więc tak, jak komuś jest źle w Krakowie, to bardzo proszę, Krakowska 41, tam jest taki gabinet, dają whisky. Jest bardzo przyjemnie i można nawet wyjść z jakimś gotowym planem na przyszłość. Planem, no oczywiście mówimy o sprawach czysto zawodowych i to był żart. Zawsze o sprawach czysto zawodowych, a czasami nawet o artystycznych. Ale myślę, że tak jak o tym powiedziałaś, to tak sobie lubię myśleć, że to jest w zasadzie w duchu tego naszego początku, bo tak naprawdę to miejsce stworzyliśmy w zasadzie dlatego, że nie było takiego miejsca, w którym sami moglibyśmy przez kogoś być. I skoro nam się takie miejsce udało stworzyć, to gdzieś chyba nam to zostało w myśleniu, że skoro nam się udało zrobić takie miejsce dla siebie i dla innych, to nie możemy o tym zapominać i rzeczywiście jest to dla nas ważny punkt odniesienia w myśleniu o tym, kogo zapraszamy, z kim pracujemy i czym się zajmujemy też, bo Piotr wspomniał krótko, a myślę, że to był bardzo ważny dla nas projekt. Piotr kuratorował taki projekt Aktor parę lat temu. Wtedy właśnie zwróciliśmy się do aktorów starszego pokolenia, którzy gdzieś z różnych względów zniknęli z tej przestrzeni aktywności, czy pedagogicznej, czy artystycznej. A przecież mają wspaniałe rzeczy do powiedzenia, wspaniałe rzeczy, którymi mogą się dzielić, których mogą uczyć. I taką przestrzeń stworzyliśmy, a teraz z drugą stronę na przykład też realizujemy, w zeszłym roku zaczęliśmy taki projekt, który nie ukrywam, mi jest bardzo bliski, Laboratorium Nowego Teatru. To jest projekt przeznaczony z kolei dla młodych artystów, bo znowu też wracamy co jakiś czas do korzeni. To jest taki projekt, w którym chcemy młodym, wspaniałym, zdolnym, odważnym, poszukującym artystom otworzyć taką dodatkową ścieżkę rozwoju, która polega na tym, że mogą spotykać się naprawdę z fantastycznymi artystami i z Polski, i z zagranicy, też takimi artystami, może niekoniecznie związanymi z teatrem. Projekt, w którym też mogą się konfrontować z tym, co najciekawsze w teatrze na świecie, czyli też jakby troszeczkę wyjść poza tą taką naszą strefę komfortu, w której lubimy pewnie w Polsce przebywać i też, żeby trochę wyjść poza to nasze środowisko, w tym przypadku już nie tylko krakowskie, ale polskie, żeby pojechać gdzieś, zobaczyć, jak myślą inni, jak szukają inni, jak ryzykują inni i w tym kontekście też troszeczkę umiejscowić to, co się myśli, bo wiadomo, szkoły z natury swej są raczej takimi przestrzeniami konserwatywnymi, zamykającymi, dającymi rzemiosło, ale też pewnie w dużym stopniu ograniczającymi. I to, co my chcieliśmy zrobić, to właściwie trochę wpuścić powietrza i trochę poszperać, trochę sprowokować do tego, żeby więcej, żeby mocniej. No, zrobiło się bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. Jak wiadomo, świat, który nas otacza, nie jest przyjazny. To teraz będzie takie słowo wyśpiewane, które chyba oddaje ducha naszych czasów. Trwoga. W

muzyka z Krakowa jak najbardziej, zaproponowana przez pana dyrektora Piotra Siekludzkiego. No, przed nami jeszcze 7 minut rozmowy, także proszę rozłożyć siły i środki. Trwoga, bo króciutko, panie dyrektorze. Trwoga, bo na tę piosenkę z tą piosenką zetknąłem się dość niedawno. Ta piosenka oczywiście będzie prezentowana przy Wiedźminie, a też Zbyszek Wodecki, świętej pamięci, który był jedną z takich naszych twarzy społecznego programu 60+ Nowy Wiek Kultury. Programu skierowanego do osób starszych z Małopolski, z małych gmin Małopolski. To jest kolejny taki nasz projekt, który wspólnie z Tomkiem i z Danusią Bień robimy w naszym teatrze. No i tak jakoś to tak poszło. 60+ Nowej Kultury, świętej pamięci Zbyszek Wodecki, który był z nami, ten Kraków. Dlatego. Dobrze, dziękuję za tę odpowiedź. Jest wyczerpująca. 4 minuty, 5. No dobrze, 4 masz, Tomku, na omówienie wszystkich pozostałych projektów, które państwo realizują poza, że tak powiem, premierami. Szybciutko. Tak, to rzeczywiście duże wyzwanie, ale Piotr już wspomniał projekt 60+ Nowy Wiek Kultury. To jest taki projekt dla nas bardzo istotny. Już od 8 lat go robimy. Co roku pracujemy z 3 grupami seniorów mieszkających na terenie małych, małopolskich gmin, wsi. I to, co jest wspaniałe w tym projekcie, to to, że też tworzymy takie w zasadzie grupy lokalnych aktywistów, czyli jak kończymy pracę z grupą seniorów, to w 9 przypadkach na 10 te grupy trwają również po zakończeniu naszego projektu. Zakładają kluby seniora, stowarzyszenia, fundacje, organizacje, tworzą przedstawienia, organizują życie kulturalne, przyjeżdżają, odwiedzają nas też w teatrze co roku, kiedy robimy finały naszego projektu. To na te finały autokarami z całej Małopolski zjeżdżają się seniorzy. Na niektórych finałach w zeszłym roku było 12-13 grup z poprzednich lat i to jest dla nas naprawdę wspaniały dowód tego, że ta praca przynosi efekty długofalowe, bo w zasadzie we wszystkich projektach i we wszystkich działaniach, które robimy, zależy nam na tym, żeby te efekty były długofalowe. Podobny projekt Be Brave Młodzi w Kulturze. Tutaj z kolei pracujemy z młodzieżą, z gimnazjalistami już nie, bo przecież reforma, już gimnazjów nie ma, ale z młodzieżą w wieku 12-14 lat. Tutaj też z kolei próbujemy młodych ludzi uczyć tego, w jaki sposób walczyć o swoje, w jaki sposób dbać o to, żeby ich głos był słyszalny, żeby ich sprawy były słyszalne, widzialne, i nakłaniamy ich też do tego, żeby razem coś fajnego zrobić, czyli też troszeczkę jakby w opozycji do takiej tendencji indywidualistycznej, która nie do końca wydaje mi się być dobrym kierunkiem dla rozwoju naszego społeczeństwa. Działamy w takim kierunku, żeby po prostu ludzie łączyli się, tak jak profesor Bauman zwykł mówić i pisać, wokół wspólnych spraw, które nas łączą. Nie na całe życie, nie na zawsze, bo przecież jesteśmy różni. Musimy dbać też o to, żeby zachować swoją indywidualność i odmienność, ale żeby się łączyć w takich sytuacjach, w których mamy coś ważnego dla nas do załatwienia, i tego uczymy. Próbujemy, może nie uczyć, ale dzielić się takim przekonaniem z młodymi ludźmi. Też wspaniałe efekty w tym projekcie powstają. I cóż, Teatr Nowego Widza to też jest taki program, który u nas w zeszłym roku zadebiutował. To też dla nas był taki wspaniały w sumie kop energetyczny, bo po wielu, wielu latach w końcu się odważyliśmy, zrobiliśmy spektakl dla dzieciaków. Piotrek Siekludzki wyreżyserował Akademię Pana Kleksa. Z dykcją coś nie tak. No to już taka godzina, wiesz, Bogdan Husakowski nas opuścił przed chwilą, więc i dykcja się popsuła nieco. Natomiast rzeczywiście Akademia Pana Kleksa to taki też dla nas, dla Teatru Kop Energetyczny, bo jak te dzieciaki wchodzą do teatru i szaleją w trakcie przedstawienia i wychodzą, i to jest też takie wspaniałe, bo kiedyś z Piotkiem rozmawialiśmy, wspominaliśmy nasze pierwsze doświadczenia teatralne i w sumie jakby odnosząc się do tego, to naprawdę trudno udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle się znaleźliśmy w teatrze, bo po tamtych doświadczeniach to powinniśmy w zasadzie nigdy do teatru nie wracać, a jednak i dzieciaki, takie szkraby 7, 8, 9, no 10 lat już może nie szkaby, wychodzą z teatru, mówią, że chcą wrócić, i są dzieciaki, które wracają na ten spektakl, przychodzą najpierw ze szkołą, potem z rodzicami, z rodzeństwem. I to jest coś wspaniałego, zwłaszcza, że przy okazji tego projektu poza spektaklami też robimy warsztaty dla dzieciaków, ale też takie warsztaty, które w praktyce pokazują, jak działa teatr, czyli dzieciaki spotykają się z choreografem, z reżyserem, ze scenografem, czyli też w zasadzie budują trochę to przedstawienie. Ten projekt będziemy w tym roku kontynuować. Właśnie niedawno dowiedzieliśmy się o tym, że dostaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury na kolejną edycję. W tym roku powstanie na koniec roku spektakl Było sobie życie. I tak jak wspominałem przed chwilą, program Laboratorium Nowego Teatru dla młodych artystów. Pracujemy z czwórką młodych artystów. Kuba Skrzywanek, który kończy szkołę w Krakowie. Już sporo wyreżyserował przecież. Sporo wyreżyserował, rzeczywiście. U nas będzie robił bardzo taki obiecujący, interesujący projekt My jesteśmy przyszłością. Kuba będzie pracował z dzieciakami, którym odda pole i spróbuję trochę iść za nimi, żeby stworzyć taki teatr, tak jakby sobie te dzieciaki wyobrażały, czy też jakby chciały, żeby, czy też o czym chciałyby, żeby teatr opowiadał. A poza Kubą trzy świetne, wspaniałe studentki z Warszawy. Agata Koszulińska, Pamela Leończyk i Marta Malinowska. Cała czwórka uczestników naszego programu, tak jak wspominałem, przez ponad rok bierze udział w takim rozbudowanym programie wspierającym w zasadzie realizację ich projektów artystycznych i na jesieni każdy z tych projektów zostanie w naszym teatrze zrealizowany. Zmieściłem się w czasie, Baszko? Tak, perfekcyjnie, jak zwykle, naprawdę. No i to jak może to... jeszcze, jeżeli sekunda została, tak? To jeszcze tylko Państwu przypomnę, bo przecież jakże mógłbym tego nie powiedzieć. Zapraszamy po wszystkie informacje na naszą stronę www.teatrnowy.pl. Tak jest. My zapraszamy na naszą stronę, bo jeszcze przez jakiś czas będzie można zobaczyć wizerunki obu panów dyrektorów. A jakże ze szklaneczkami w dłoniach. No i przede wszystkim te schody, ten wasz krakowski mały Guggenheim. Dobrze. Jak tu was nie kochać? Teatr Nowy Proxima w Krakowie. Teatr Nowy w Krakowie udowodnił, że jednak można, nie mając zespołu słynnego aktorskiego, tworząc przez lata w dawnym, przepraszam, pozostanę przy tym określeniu, kinoteatrze, wejście od podwórka, mając natomiast gigantyczną konkurencję w mieście. Gratulujemy. Barbara Marcinik, Ewa Wichrowska, Jakub Sadowski, debiutujący w roli samodzielnego wydawcy, a naszymi gośćmi w studiu Radia Kraków byli panowie dyrektorzy. Proszę teraz, by sami panowie wymienili swoje imiona i nazwiska. Tomasz Kireńczuk i Piotr Siekludzki. Bardzo dziękujemy. I coś dla najmłodszych o tej porze, za 3 minuty, druga. Bardzo proszę. Anastazja. Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? To szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Cik jest dziki, cik jest zły, cik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smycha. Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze. O. A dzik jest dzik, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz z